Dahil kay dali, kay dali, lapitan ka. Makilala ka. Kay dali, kay dali, kausapin ka. Dahil kay iba, iba. Una pa lang nang nakilala ka, di ko mapigil ang nadarama. Gumagalang mga segundo nang tayo'y nagtagpo. May nagbago sa aking puso, di na mapigil to. Biglang naglaho sa aking puso mga pangamba ko. Dahil kay dali, kay daling lapitan ka. Kay dali, kay daling makilala ka. Kay dali, kay daling kausapin ka. Dahil kay ibang iba. Napaka kay dali, kay dali lapitan ka. Napaka kay dali, kay dali makilala ka. Napaka kay dali, kay dali kausapin ka. Dahil kay ibang iba. Na sanang mag-alala, di ko magagawa na saktan ka. Gusto ko lang na malaman mo na ako'y para sa'yo. May sikreto na katago, di na mapigil to. May namumuo sa aking puso, pag-ibig ko sa'yo. Dahil kay dali, kay dali, lapitan ka. Kay dali, kay dali, makilala ka. Kay dali, kay dali, kausapin ka. Dahil kay ibang iba. Napaka kay dali, kay dali, lapitan ka. Napaka kay dali, kay dali, makilala ka. Napaka kay dali, kay dali, kausapin ka. Dahil kay ibang iba. May nagbago sa aking puso, di na mapigil to. Biglang naglaho sa aking puso mga pangamba ko. Napaka kay dali, kay dali lapit.